Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was Elfie, uitgevoerd door Najee. Hij is een Amerikaanse jazzsaxofonist, fluitist en werd geïnspireerd door onder andere saxofonisten John Coltrane, Charlie Parker, Ronnie Laws, Yusuf Lateef en het luisteren naar de muziek van Miles Davis. Het nummer komt van zijn album Center of the Heart uit 2019. Live at the Greek met het nummer Stratus. Live at the Greek is opgenomen door Stanley Clark en Friends. Het is uit 1994. En de Friends zijn onder andere Larry Carlton, Billy Cobham, Najee en Daron Johnson. Dan Smooth and You van zanger, songwriter, muzikant, producer, percussionist van Earth, Wind & Fire, Ralph Johnson. En pianist, zoon van John Clayton, Gerald Clayton. En het komt uit 2020. I Surrender All van multi-instrumentalist Marcus Anderson. En de Zuid-Afrikaanse zanger, songwriter en gitarist van R&B en Jazz Fusion, Jonathan Butler met I Surrender All. Crossroads van de trompetist, producer Rick Brown. En het nummer is in 2019 uitgebracht. En we beginnen met 3-Day Weekend van saxofonist Lee Jones. Featuring producer, componist, gitarist, radio host van Funkmania Smooth Jazz, David Markham. 3-Day Weekend. Thank you. Thank you. Stratus van Stanley Clarke en Friends. We gaan zo luisteren naar The Windmills of Your Mind, een compositie van Alan Berkman en Michel Legrand. Uitgevoerd door The Queen of the White Soul, Dusty Springfield. Soul Eyes van de Amerikaanse zangeres Candace Springs, featuring jazz trompetist, componist Terence Blanchard. En Essentiel van Ibrahim Malouf. Hij wordt gezien als een man van de grootste vernieuwers in de jazz en op de trompet. Zijn instrument heeft een speciaal vierde ventiel waarmee hij de Arabische toonlaar kan bespelen. Mr. Puffy van de Amerikaanse jazzgitarist John Scofield. En we beginnen met de Ploktones. Efraim Trujillo, Anton Goudsmit, Jeroen Vierdag, Martijn Vink. Live jam at the North Sea Jazz Festival. Thank you. home. Time's one to know which way to go. Those eyes, and even more those lies, and then you will see them smile for whose hands are sweeping as the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Lovers walk along the shore and leave their footprints. The Windmills of Your Mind van de Queen of the White Soul, Dusty Springfield. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met Amerikaanse smooth jazz saxofonist Steve Cole en het nummer heet Can't Get Enough.